إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. سورة كهف کی واقعة اصحاب كهف قرآن تفصيلا ذكر كولا او باغی کی حکمتنا اللہ رب العزت داو اذا خلقو تاقیدی اصلاحو شی او ذا خلقو عقیدہ دا غیر اللانا ختم شی چاگی تے غیب دانوی اصحاب کعبو تے غیب دانوی اغیل ادا سید خدای توب سیبتو نوار کریو نمخ کداغی حالت بیان شو چاگی دخپل زان ننو خبر چمن سمرا وقت تیر کرده دخپل حال پتا و تنشتا دخلق دخال نوست خبر شي. داغی عجز یو دا بیان شو دویم دا ذکر شو چی رزق تا محتاجو یو خپل مرگری لیگی او داغی دا گمان دے چی دا اغا خار دے چی منگا پرون راغلیو دینو من دی خبر اغی دا گمان کئی چی دا اقد تقیانوس بادشاہی دا ادریم دیوی چی خلق خبر نشی مخابی چیز سوک زمان نا خبر نشی دا ام دا اغی دا عقیدہ چی دا اغا خلق دے او ظالمان نو دیده کی دی وجه بیانی چه خلق ولی خبر نشی زکنم یزرو علیکم ویزا خلق کچری خبر شو پتا سبانده یرجموکم نولی با هم پگٹو هر زمانه کی سزا داده کنا که حق پرستی پگٹو ویشتی دی یرجموکم او یعیدوکم فی ملتیم یا بواری تاسو اخپل دین تا سمجھ داغی دین دے دا شرک او دغه سید عیسی علیہ السلام په حق کې دا عقیده ده چې دا د الله زیه ده دغه ساری ملت وی کنه نو بس تاسو مغې دین ته واړی نو دغه دوه خبرې دي چې یا به سزایی یا به د هغې دین قبلو ولن تفلحوا اذن ابدا او که د دې دین تواړې ده نو چرې با کامیاب نشې بیا همیشا پد بیا خو علاقت ته تبای ده دنیا او آخرت په دواړه خراب شي نو چې څوک خبر نشي دا ځکه دا پابندی خو اللہ رب العزت وی چیغی خدا کوشش کاو جی سوکت خبر نشی اللہ ایما پی خلق خبر کرو ولی دیکی او دو حکمتو یو دو یا چې خلق او عقیده اسلام شي چې وګورم دا صحابه کاپ دي سمره زمانہ دی په دې ځای کې تیر کړه نو د خپل حال نه خبر دي نو د بلچانه خبر دي ابدان صرف الله دی. او بل حکمت دا چې هغه وخت کې خلق او اختلاف کو په قیامت کې چا به بیا ژوندون نشتا بالکل نشتا چا به وشتا دی خو صرف د روحونو د پاره دی بدنونو بیا نه دا کی ژوند کی صرف روحونه وای او چا به کی زغ ویلو چې نه دواړه به ژوند کیږي اختلاف خودی توی کنه نو کله چیزی راجوندی شو دوم را زمانه پس نو داوی خلق و خبر رشتیا شوا که چاویلی پت دمرگ ناجوندو نشتا دی ام در روح و ام در بدن دادو حکمت او نا وکذالک عصرنا علیم او څنګه چې می پاسول ژوندې میکړل رضا سمې خبر کو خلق پذی باندې خلق څنګه خبر شو امرګره چې لاړو او توامې راوړو پورتل تلاړو پیسې ورکول چې رامون له سالن پکار دې روډه پکار ده دا پیسې والن چا اوٹل والا پیسو توکا تو ویدا ہونے لگی سمیں پیسے روڑا دا دک اگو ویدا اولی نلگی دا خون پرون زان سر راوڑی دی اگی چوکا تو ویرا دا چی تعلیم آپتا با کسو کو کنا اگی ویدا خود دا قیانوس تو دمانی دی دا غنو میں پیلی کلے دی دی تایم خشوا چی تس کم زین را لیس تسو کی اگوی دقا زین را لیم آو پرون را غلیو دقا زین سملاستو نو یو قول داری چی خلق پا پیسو باندی مشغول شو ادې دې په منډه راوې خپل مرګ ورولا او چاله وته وینو بس دې بیا د شو سملاستو چا اصله مړ دی ښا اځم قول دار چې هغه ته وی تر راځه چې مون استاد زه وګورم چې تاسو کوم ځای نه راغلي یې رااله حدیثه ملاقات شو بیا وی د دې غا تاریخ هم راوغستو چې دا خو هغه خلق دې ګورو تختو کې نمونه لیکل شي وکنه بیا دې خلق واپس راغی او دې الله مړ کړو بس خو خلق ته هو دې معلوم شو کنه اللہ حکمتون بیانی دی پا خبر اولو کی چی خلق میں بولی خبر کو لی آلمو ان وعد اللہ حق دید پانا چی دا خلق پویشی چی اگا وعد دا اللہ دا قیامت اگا حق دا خلق وجوان دکی گی پس دا مرگنا او قیامت حق دے فن ساعت لا ریب فیہا اگو عدد اللہ دادا یقیناً قیامت چی دے نشتر شک پاگی کیم تب خام خارا دی دا خلق دا پار دلیل جوڑ شکن چی دا صحاب کافی اولی دو نو یقین پیدا شو چې دې درې سو کال پس ځان ذکرو نو قیامت کې هم ځان ذکرول شي دا پکې د الله حکمت وه. وذ خلق په دې کې اختلاف جوړ شو. خدا خلق داغ زمانی دا زقیانوس نخو زکا آغا یهودیانو یهودیان خو ظالمانی کا او دا نسواراو مکافران طولو عیسیٰ علیہ السلام تیزیو ایزا اللہ دا کا لیکن دی کی دی نسواراو کی سنسا رحم وو نو دی اختلاف جوړ شو. یو ډلې پکې وې چې رمنګ د دین دیوال چا پیرو یو دې لپاره چې حفاظت وشي ابلدار چې معلومی کنه دې مډل واغي وې چې نه مونگ پا دیبان دی دا عبادت زی جوڑو دا جماعت دا دی خلق حکومتو دا دی غلبو نبس وی جماعت پی جوڑ کو چو وقت باشنو آگی تبرات لو اقبل مناسب منزون ویکول او کال کی اورد مقرر کړه نو باغی روز به د دې عرس کو روح المانی وی دا کار شروع شو اذ یتنازعون بینهم امرهم کله چې دې خلقو اختلاف جوړ کو خپل میان کې فکار د دې اصحاب کافو جو سچل و سرو کو امرو تذی پا حق کس فیصلو کو فقال ابنو علیم بنیانا نیو ڈلیوی چو جوڑ کے پذی باندی سا عبادے بس چے تذی پا ذاتو شیو خلق تا معلومی چدا دے کی دی دمرا قدر دیوال چا پیر کے یا سچلو کے ربهم عالم بهم رب د دې خلقو خپو د دې په حال باندې چې د دې مطلب سو پدې کې چې باندې په جوړو همزه به مطلب چې بس هر چا ته معلوم شي زې معلوم شي لکه اوس چې خلق په زیارت باندې ګمبد جوړ کې نزلر نخکاری کنه هر څوک وترازي نو دیم دا آبادی نا دا مطلب چی او دنگا من عربا جوڑکو تک داو دیر ناشناکارو شکن خوا اجد چاسا اجد یا ضرورت نزل تبرازی ربهم آلم بهم اللہ خبو دیپا نیتنو باندی خوا قال اللذین غلبو علی امرهم اوی اغی کسانو چاگی کامیابو پخپل کار کیو داغی زورو داغی حکومتو زمرا قدری ویلی خوا دیندی ویلی چووی اغی کسانو چی مومنانو نیکان خلقو نا غلبو علام ریم چی دچا زورو ناغی ہوئی خوا لنتخذن علیم مسجدان مونگ بخامخا جوڑو پدی باندی جماعت نوی جوڑی کنو خواه پس اقیخو جماعت جوڑ کزا اور سو مطلبی چیو اگاو شو و دلتا زمونگ پا امت کی نا جوڑ خلق رالو ناغی آیت دلیل پیش کئی پدی باندی چه آو دا دیارت پخوا کی جوانت جوڑو لجائز دی او دا یو دوتا نا دیخوا چه داغی نوم آغسته شوه ده یو اغا علم ده چه بیزاوی بانده لکل کری دی خفاجی و تاوی خفاجی نیو دوی لی دی چه آو دا کار جایز ده ابل مشهور شیخ عبدالحق مشکات بانده شرح کړی دا لمعات دا دواړه وی چې او دا جایز دی چې د درگاه سره او د زیارت سره جماعت جوړ شي چې کوم اصلی مفسرین دي روح المانی اپ سم لگے دل او یا ذا قول باطل عاطل فاسد کاسد دا خبره چې دی کړی دا خو باطل دا عاطل دا فاسد دا کوټه خبره دا ابیاوی ابتداع دین لم یعظم به الله دا خو هغه دین جوړول شي چې الله اجازت نه کړی ډیرو خلقو دنیا کې دینونه جوړ کړی کنا دا الله طرف نبی امر نه نظیم وی داسی دین جوڑ کن او بیا حدیث ذکر کری دی چگور نبی علیہ السلام ویلیو چلعان اللہ والیہود والنسوارا اللہ دی لعنتو کی او نالن تکڑے پا یہود والنسوارا ولی اتخذو قبور انبیائیم و صالحیم مساجدا دا خو دې يهودو نو سواراو تم بیاو د قبرونو او د نیکانو پنځان د قبرونو جمعهتونه جوړ کړو یعنی هغه سره خوا کې د عبادت ځایونه جوړ کړو نو الله په دې لعنت ویل دي او حدیث کراغلیو چې په دنیا کې شریان سوک دی چی داغی ننور نی او پاگی قیامت قائمی گی وی دا دغا دی کنا اولائکم شر البریہ دا دغا دی چی پا زیارتون باندی جماعتون جوڑی دیتا شر البریہ ویلی چی پا مخلوقات کی ناکار دقا دی کنا کسوکتا پوسو کی خام خاکی خلق کنا چرا خلق ډیر زیات دي او ډیر گمراه دي او ډیر قسم خوچي دي کې زیات گمراه سوک دي وای زغا د درگاه کې چناستیو فاکه او سره د عبادت ځایونه جوړ کړی دا د دین نور ناکار نه شي کېږي لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا آیات کې دلیل نشته آیات کې هو قران وی چې دا چا زورو ناغي ومن په جماعت جوړو بس او زور د دغه عیسایانو ناغي په جوړ کو او د امت فیصله ده چې کوم جماعت د درگاه په خوا کې جوړ شوی دی و درگاه مخ کیو او جماعت روز تو جوڑ شو نظر دین نڑو لواجب دی دی که من نکی گی دا دا امت پیسلہ دا خوا یو خواگی جماعت مخ کی جوڑ شوی ہو روز تو از رفا کسو سڑے خاخ کیا پا جماعت کی خاخ کی نو اگر زان لکھا برد اگر جماعت تسا نقصان نرسی چې جمعات جوړ شوې ده دې لپاره چې زیارت چرته په خوا زیارت په خوا نه او خلق را لنو يردل ته جمعات پکار دي بګه چې خلق راضي خدامان زه نشته نو جمعون پکې کوي زغاسل دې ته مسجد زیرار وي مسجد زرار چې داغي حکم دار چې داغي نړول واجب دي او هغه کې مونږ کې او خپاجی دی پاکی دلیل نیسی چی دا جائز دی دا سی خلق دنیا کی تیر شوی دی خواب اس مسئلہ چی کل قرآن بیانی اصلی مسئلہ دا کذا غٹ وکن دا خلق بیزایا خبری شورو کی نو دی امت پاول کی دی خلق بی پیدی خبر شورو کر یهودیان سیوی یرچوی دا صحابی کاب سوتا نونو پوری دیتا بی پیدی خبری وی خوا سیقولونا سلاسط الرابعهم کلبهم خام خوایی بدا یهودیان چا صحابی کاب دریتا نو او سلورم سپید دیو وَيَقُولُونَ سُكْبَ وَائِچِنَا خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ قَلْبُهُمْ پِنزَتَنَو اوش پگم سپید دیو رَجْمَمْ بِلْغَيْبَمْ دار تُک خبر دا قرآن دا تیاری غشه دی اس پتہ نلگی خواه دلیل پی نشتا دا دیدوارو خبرو ایرادو که خواه چدری نو پینز نو تا بی دلیل خبر دا ویقولونا چاوی سبعتن چوتا نو سامنوم کلبوم او اتم دیدی سپید دیو دی باندی قرآن رد ندکڑے بلدہ چی عبداللہ ابن عباس ہوئی چما ته د دې شمار معلوم دی او ما د قران نه معلوم کړي چې دی وته نوخه دا قول صحیح معلومي فلاره ولزت وی دي کیسه لګیا کیږي دي کیسه کی फायदा ده کار سو رښونو نه پکې د دین څخه फायदा شته او نه دنیا کنه قر ربي اعلم بعدتهم وایا چه زمار اب خپوئی گی پشمار دا دی بانده ما یعلمهم الا قلیل نپوئی گی دا دی پشمار بانده مگر سلک کسان لگ عبداللہ ابن عباس ویلو وانا من القلیل دا غلق چی آدین دی که دوم یما حضرت مخی آیات ندا معلومات کری خوا چی غی کل تپوسو نکل نو قال قائل منهم نيوداشو ابي وي قالوا لبسنا يوما نجمراله نذري خشوكا نها ابي وي چ قالوا ربكم اعلم بما لبستم بيا جمراله معلومي ذاك قوت النذيفه ابن عباس ابن معلومي اس پیغمبر پاک تا تعلیم ورکئی چکستانا دا یهودیان تا پوسو نا کئی خام خوابا کئی چه تپا کسو ہے تو خوم سو آئے کن چه سوتا نو سوتا نو سو اللہی فلا تماری فیهم الا مران ظاہرن اے پیغمبر آتو جگڑے او خبر مکوا پا حق دا صحابی کعبو کی اللہ میرا ان ظاہرن مگر اغوینا چخکار دا پا قرآن کی بس دا قرآن کی سنگت نازل شوئے دے نو دقا سواتا ہوا ہے چی مونگا دانا سنو شوئے لے تو قرآن سویلی دقا دی مطلب یو دا دا دویم داری چه وز میران ظاہرن اللہ تے پریدا چه اللہ خپوئی گی بس وَلَا تَسْتَبْتِ فِيهِمْ اے پیغمبراتو تپوس مکو فحق دا صحابی کہا بکی منهم احدا دیو تن دی یهودنا دینه تپوس مکو ځکه الله کتاب قران نازل یو وخت په وخت باندې ندی تاجت نشته ده بس هغه وخت کې خو یهودو خبره کوله کنه چې یهودو نه پدې کې تپوس نه کوي انا به داغې نه فتوا غواړي اذرغ جن خلق دي اذی وخت کې هغه خلق تن مراد دي چې قران یو سووي او غیب لسووي الله رب العزت وی چې د دینه په مسلې تاسو نه کوي ښا تاسو د قران خلاف کوي کنه ور د دین د مسلې تاسو نه کوي ته په بل لار باندې واړی ښا بس د قران نه ځان کوو کوي چې قران سویری نه د حق دی ښا او د څوک د قران خلافي هغه نه بالکل تاسو نه کوي نه د مسلې نه د وَكَذَلِكَ عَصَرْنَا عَلَيْهِمْ اللَّهُ يَسَنْغَ چِمِ اِنَّهُمْ اِنْ يَذَرُوا عَلَيْكُمْ وَيَكَ چَرِدَا خَلَقْ خَبَرْ شَوْا پَتَا سُبَانْدِ اے مَرْگَرُمْ يَرْجُمُوكُمْ پَگَتُبَوْمْ اُولِي اَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ یا بوا پس کی وابڑی تا سلرا د ذیخ پل دین تا ولن تفلحو اذن ابدا او که د ذی دین تواوڑی ده بس حلاک شوئے نا چرے با کامیاب نشے پدغا وقی ہمیشا اللہ یو کذالک آسرنا علیہم سنگ چمی دیو ویخ کلل نو دغا سمی خلق خبر کو پدی باندے اگر کدی زان پٹاو خوا و خلقوطاو پتاو لگی دکن لیعلمو چدا خلق کوشی پدی مسئلہ باندے ان وعد اللہ حق چوعدا دا اللہ رشتیا دا اغدا دا وان الساعت لا ریب فیها او بیشکا قیامت چیدے نشتر شک پا دیکیم دیکی حکمت تا او ذکر پی خلق خبر کن چی دا خلقو دا پار دلیل جوڑ شی چی قیامت شتا نداغی خلقو خبر رشتیا ہو کنا خوا اذیتنا دعونا بینام امرام بیا کلا چی اختلافو کو دی خلقو پخپل میند خپل میان کې پکار دا صاحب کا پکې چې سچل حقوق غواړي خا دي خدا سره نشو پرې خو دې نیا پیو منارا یا یو ګمبد چې دلري نه ښکاری خا اخلاق راضي دا دي دا کار کوي کنه خا فقال ابن علیم بنیانا نوی وی چې جوړ کې په دې باندې صحابه ربهم عالم بهم زمانی رب دې اصحاب کهفو خپو د دې په حال باندې چې دا اوس به ګنا خلق دې او نیکان خلق دې او خدای ظالمان لیکن دغه په جوړی قال الذين غلبوا على امرهم او یا کسانو چې داغي زورو داغي حکومتو او کامیابو په خپل کار کې ولې هر زمانہ کې چې حکومت سوی نو کار کې کنه ها داغي وي انتخذن علیهم مسجدا خامخابا مون جوړو په دې باندې جمعات نو ټولو سره اتفاق وکړ دا خلق دی ها ګوره جمعهتونه چې جوړې نو اخی کنه ها ناغي خوشکه اخواسي نسواراو ها ناغي خو د پخوان زادتو و غلطی زمونگا دے اوکڑا خفاجی دی چی دی اور سر مرگری شو او شیخ عبدالحق دی چاو دا جائز دی کنا قرآن ویلی دی کنا وی قرآن خو دا یہود دیر خبری کری دی نتبسو ای چی دا جائز دی اے خودی دا پار نہیں کری چی تاسو اتابداریو کہ خوا دے دید پار کری چی زانتے بچ کے لا تتخذ اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء وبعض فريد القران ميلي سوره الجن كي وان المساجد لله جمعتنا وعبادت زين خبا خاص لله اي كه بدل چا عبادت نهي فلا تذو مع الله احدا نو اللہ سرا بل سو کراو نہ بلیخا شرک نہ کہوی ادیوی نہ داخکار دے نہ دقا دا امت فیصلہ رکھا چکم جماعت دا زیارت پخوا کی جوڑ شو دا پا حکم دا مسجد زرار کی دے حکم دا مسجد زرار دا دے چی دا دی نڑول واجب ادی کی من نکی الگیا دے خلق دی خوا امامانم پاکشتا موازنم پاکشتا مدی سر بسو کی زکا تا زمان استا کار ندیکھا دا دا گورنمنٹ کار دے دا دی مواری دا غیدا جماعتو نڑاوا جماعتو ران کاو زمان دی مواری خو بیان دے سیقولونا خامخوائی دا یهودیان سلاسط الرابعهم قلبهم چا اصحاب کعب دریتنو سلورم ددی سپید دیو ویقولونا اسوکوائی خمسطن پینزتنو سادسهم قلبهم اشپگم ددی سپید دیو رجمن بالغیب دا دلان ددل اصغر کے دیکھا آہو اس پتہ نہ لگی کنایات تھی خواہ وشتل کئی دغیب ہو تا تک خبر دخواہ ویقولونا اوسو کوئی سبعاتن چگتنو وسامنوم کلبوم اتم ددیس پید دیو پدی رد نہ دیکھڑے دا خبر معلومی چی حق دا قر ربی عالمو بعدتیم خوایا چی رب زما خپوئی گی پشمار ددیم ما یعلمهم الا قلیل نپوئی گی پشمار ددیم اگر لک کسان فلا تماری پیم اے پیغمبرا جگڑ مکوا پا حق ددی کی الا مران ظاہرن مگر اغاس کار خبری چی قرآن ویلی یا کار خبر چې الله داغي په حال خبر دی چې الله عالم ولا تستبت فيهم او تپوسونه مکوا په حق د اصحاب کعب کې منهم احدن د دې د يهودو د یو تن نه د دې نه تپوسونه کېږي دا ټول دروغ جن دي کنه نو مطلب څه دی چې قران نازل شوی دی وضاحت یې کړی دی نو په دې کې یو سړی شک کوي نو بیا تپوسونه کوي کنه دا مسلمان دا خو د قرآن کې شک راغی چې تو ته وایي چې هرره قرآن کې راغلی ښکار آیت دی لانی صورت کې او پلانې نمبر کنه وی ټیک دا خو خیر تپوس ښه دی کنه وایا ټیک قرآن دا دین امانا کئی خواه چیز قرآن دا پاس بیا تاسو لگیا ہے ادا نورن تا پوسو نکوئے چیزا لیر خالم دے ولی دے نپوئی گی سو